สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบานะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในหัวข้อชีวิตพระเยซูตอนที่88ชีวิตพระเยซูตอนที่88นะครับวิกฤตของยอห์นผู้ให้บัพติศมาตอนที่3ครับพระวจนะของพระเจ้าในเช้าวันนี้อยู่ในพระธรรมลูกาบทที่24นะครับขอโทษครับบทที่7ครับข้อที่24ครับพระธรรมลูกาบทที่7ข้อที่24ครับโปรดฟังพระวจนะของพระเจ้าเมื่อผู้สื่อข่าวทั้งสองของยอห์นไปแล้วพระองค์จึงตรัสกับประชาชนถึงยอห์นว่าท่านทั้งหลายได้ออกไปในถิ่นทุรกันดารเพื่อดูอะไรไม่ใช่ดูต้นอ้อไหวโดยถูกลมพัดนะถ้าอย่างนั้นท่านทั้งหลายได้ไปดูอะไรดูคนนุ่งห่มผ้าเนื้ออ่อนนิ่มหรือดูคนนุ่งห่มผ้างดงามและอยู่อย่างฟุ่มเฟือยย่อมอยู่ในราชสำนักแต่ท่านทั้งหลายออกไปดูอะไรดูผู้เผยพระวจนะหรือแน่ทีเดียวและแล้วบอกท่านว่าท่านนั้นเป็นผู้ประเสริฐยิ่งกว่าผู้เผยพระวจนะเสียอีกคือยอห์นนี่แหละที่พระคัมภีร์กล่าวถึงว่าเราใช้ทูตของเราไปข้างหน้าท่านผู้นั้นจะเตรียมมันคาของท่านไว้ข้างหน้าท่านเราบอกท่านทั้งหลายว่าในบรรดาคนที่บังเกิดมาจากผู้หญิงนั้นไม่มีผู้ใดใหญ่กว่ายอห์นแต่ว่าผู้ที่ต่ำต้อยที่สุดในแผ่นดินของพระเจ้าก็ใหญ่กว่ายอห์นเสียอีกฝ่ายคนทั้งปวงเมื่อได้ยินรวมทั้งพวกเก็บภาษีด้วยก็ได้รับว่าพระเจ้ายุติธรรมโดยที่เขาได้รับบัพติศมาของยอห์นแล้วแต่พวกฟาริสีและพวกบาเรียนไม่ยอมรับพระประสงค์ของพระเจ้าสำหรับเขาโดยที่มิได้รับบัพติศมาจากยอห์นพี่น้องครับในเช้าวันนี้นะครับพระเยซูได้ตรัสชมเชยยอห์นผู้ให้บัพติศมาซึ่งทำให้ยอห์นนั้นได้เรียนรู้โดยผ่านทางลูกศิษย์สองคนพี่น้องครับเราจะเห็นนะครับว่าเมื่อศิษย์สองคนจากกาลิลีกลับไปพบยอห์นที่คุกพระเยซูตรัสกับคนทั้งปวงเกี่ยวกับยอห์นนะครับว่ายอห์นนั้นเป็นผู้ที่ประเสริฐยิ่งกว่าผู้เผยพระวจนะทุกคนพี่น้องครับเราจะเห็นนะครับว่าพระเยซูกำลังเปรียบเทียบนะต้นอ้อในถิ่นทุรกันดารเราคงทราบนะครับว่าริมแม่น้ำจอร์แดนนะครับก็จะมีต้นอ้อนะครับหรือว่าต้นปาปิรุสซึ่งจะโอนเอ็นไหวพริ้วตามลมครับพระเยซูทรงหมายความว่ายอห์นนั้นมิใช่เป็นคนที่อ่อนแออ่อนไหวยอห์นนั้นสวมเสื้อผ้าขนสัตว์เขาไม่ใช่เป็นนักเทศผู้แต่งกายโออาร์นะครับเวลาที่คนออกไปที่ถิ่นทุรกันดารเพื่อที่จะพบกับใครครับก็คือพบกับผู้เผยพระวจนะนะครับแล้วพระเยซูก็ตรัสชมยอห์นว่ายอห์นนั้นประเสริฐยิ่งกว่าผู้เผยพระวจนะเสียอีกพี่น้องครับยอห์นนี่แหละครับที่พระคัมภีร์กล่าวว่าเราจะใช้ทูตของเราไปข้างหน้าท่านและผู้นั้นจะเตรียมมันคาของท่านไว้ข้างหน้าท่านพระเยซูเตือนความจำพวกเขาว่ามาลาคีได้พยากรณ์ไว้นะครับว่าพระเจ้าจะส่งทูตมาล่วงหน้าพระเยซูเพื่อจัดเตรียมหนทางให้กับพระเยซูและทูตคนนั้นแหละครับก็คือยอห์นครับและพระเยซูยังพูดต่อไปนะครับว่าในบรรดาคนที่เกิดจากหญิงนั้นไม่มีใครใหญ่กว่ายอห์นยอห์นเป็นผู้เผยพระวจนะที่ยิ่งใหญ่นะครับคนสุดท้ายครับพระเยซูบอกว่าไม่มีใครที่ยิ่งใหญ่กว่ายอห์นไปอีกแล้วสิ่งที่พระองค์ตรัสต่อไปคือแต่ว่าผู้ที่ต่ำต้อยที่สุดในแผ่นดินของพระเจ้าก็ใหญ่กว่ายอห์นนะครับฟังแล้วอาจจะสับสนและงงนะครับว่าหมายความว่ายังไงหมายความว่าอย่างนี้ครับก็คือว่าพระเยซูคริสต์เป็นผู้ที่เริ่มต้นยุคใหม่นะครับแห่งประวัติศาสตร์ชนรุ่นหลังยอห์นมีสิ่งใดที่ทำให้พวกเขายิ่งใหญ่กว่ายอห์นเพราะอะไรครับมีอะไรครับสิ่งใดที่ทำให้พวกเขายิ่งใหญ่กว่ายอห์นเพราะเหตุไม้กางเขนครับยอห์นนั้นไม่เคยเห็นไม้กางเขนของพระเยซูแม้ว่าเขารู้จักความรักของพระเจ้านะครับแต่ไม่เหมือนกับที่ทรงสำแดงเมื่อยอมให้พระบุตรองค์เดียวของพระเจ้าสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนครับเรารู้จักพระเจ้ามากยิ่งกว่าที่เยเรมีเอลียาและยอห์นเคยรู้เพียงครับเราทั้งหลายมีชีวิตที่น่าอิจฉานะครับเมื่อเราพึ่งในกางเขนของพระเยซูเราเป็นคนที่ มั่งคั่งมั่งมีมากครับคือเราได้รู้เรามีพระคุณของพระเจ้าเรารับพระพรของพระองค์มากกว่าพวกเขาเหล่านั้นพวกเราที่รู้เรื่องราวแห่งไม้กางเขนนะครับก็จะมีประสบการณ์บางอย่างซึ่งอยู่เหนือกว่าอับราฮัมอิสอัคยาโคบบรรพชนของพวกอิสราเอลทั้งหลายและเหนือกว่ายอห์นผู้ให้บัพติศมาที่อีกครับยอห์นนั้นชี้ให้คนมองกางเขนแต่ตัวเองนั้นตายไปก่อนตัวเองไม่เห็นกางเขนครับแต่พี่น้องครับไม่ว่าจะเป็นอย่างไรนะครับสิ่งต่างที่น่าสนใจในเวลานี้ก็คือว่าเราเองนั้นเป็นผู้ที่รับพระพรจากพระเจ้ามากครับเราอยู่ในยุคพระคุณเต็มๆนะครับเราอยู่ในยุคพระคุณเต็มๆพี่น้องครับลูกาได้เล่าให้ฟังว่าเมื่อประชาชนได้ยินคำตรัสของพระเยซูวันนั้นรวมทั้งพวกเก็บภาษีด้วยซึ่งได้รับบัพติศมาของยอห์นก็รับว่าพระเจ้ายุติธรรมครับเห็นไหมครับว่าพระเจ้ายุติธรรมและทรงพระคุณแต่พวกฟาริสีพวกเคร่งครัดธรรมบัญญัติพวกบาเรียนไม่ยอมรับพระประสงค์ของพระเจ้าสำหรับเขาพี่น้องครับในมัทธิวบทที่11ข้อที่16พระเยซูตรัสเปรียบเทียบนะครับว่าเราจะเปรียบคนยุคนี้เหมือนกับอะไรดีเหมือนเด็กที่นั่งอยู่กลางตลาดร้องแก่เพื่อนว่าพวกฉันได้เป่าปี่ให้พวกเธอแต่เธอไม่ได้เต้นรำพวกฉันได้พิราบล่ำให้แต่พวกเธอไม่ได้ตีอกชกหัวพระเยซูทรงหมายความว่าเด็กๆเหล่านี้นะครับอยากเล่นพิธีแต่งงานแต่คนอื่นก็ไม่ยอมเล่นด้วยพออยากจะเล่นพิธีศพก็ไม่ยอมเล่นอีกมีความหมายว่าคือไม่มีใครตัดสินใจได้เสียทีว่าอยากจะเล่นอะไรกันแน่ยอห์นผู้ให้บัพติศมาคนทั้งหลายก็ไม่ยอมรับพระเยซูมาพวกเขาก็ไม่ยอมรับอีกไม่ถูกใจอะไรเลยสักอย่างนะครับอันนี้คือคำเปรียบเทียบของพระเยซูในมัทธิวบทที่11ข้อ16นี้พี่น้องครับเราเห็นนะครับว่ายอห์นกับพระเยซูนั้นมีวิถีชีวิตและเป้าหมายนะครับต่างแตกต่างกันแต่เนื้อหานะครับคำเทศนาอย่างเดียวกันยอห์นนั้นอยู่ในถิ่นทุรกันดารพระเยซูก็อยู่ในเมืองครับยอห์นเป็นคนที่เตรียมหนทางให้กับพระเยซูพระเยซูเป็นคนที่เดินหนทางนั้นวิถีชีวิตต่างกันนะครับเป้าหมายต่างกันแต่เนื้อหาเหมือนกันเนื้อหาสาระของชีวิตเหมือนกันก็คือเป็นผู้ที่อยู่ในแผนการแห่งความรอดของพระเจ้ายอห์นไม่รู้ตัวเลยนะครับว่าเมื่อตัวเองสิ้นชีวิตแล้วพระเยซูได้ทรงสืบทอดงานของยอห์นและเทศนาแบบเดียวกันว่าจงกลับใจเสียใหม่และรับบัพติศมาพี่น้องครับนี่คือความภาคภูมิใจเมื่อยอห์นจะได้รับเมื่อเขาได้เข้าสู่แผ่นดินสวรรค์แล้วเราเห็นว่าพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าที่ยุติธรรมครับพระองค์เมื่อหมดเวลาของยอห์นพระองค์ก็ให้พระเยซูทำงานของยอห์นต่อรับยอห์นกลับไปอยู่กับพระองค์นี่คือความสวยงามของชีวิตและเทศนาแบบเดียวกันสืบทอดงานต่อกันนะครับว่าจงกลับใจเสียใหม่และรับบัพติศมาพี่น้องครับเราทั้งหลายในวันนี้ก็เช่นเดียวกันครับเราจะต้องสืบทอดงานของยอห์นและพระราชกิจของพระเยซูครับว่าให้เราเป็นผู้ที่ประกาศให้คนอื่นกลับใจเสียใหม่และรับบัพติศมาพี่น้องครับแม้ว่าวิถีชีวิตของเราครับแตกต่างจากวิถีชีวิตเดสตินีของยอห์นและวิถีชีวิตเดสตินีเป้าหมายสุดท้ายของชีวิตของพระเยซูก็ตามเราอาจจะมีวิถีชีวิตแตกต่างกันเราอาจจะอยู่ในคนละยุคกันเราอาจจะอยู่ในความแตกต่างด้านประเพณีวัฒนธรรมนะครับแต่เนื้อหาสาระของชีวิตเราต้องเหมือนกันครับก็คือเป็นผู้ที่ประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้าเป็นผู้ที่สำแดงความรักความรอดและพระคุณของพระเจ้าเป็นผู้ที่ประกาศเหมือนกันว่าจงกลับใจเสียใหม่และรับบัพติศมามาเป็นลูกของพระเจ้ามามีความสัมพันธ์กับพระเจ้าเถิดอาเมน